Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag 8. marts, og vi fejrer kvindernes internationale kampdag. Det gør vi sammen med Nana Fick fra ArgoTrade og Anne-Sophie Harvisen fra Female Invest. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Tak. Lars Fælsen, du har også nede der med i studiet. Godmorgen. Ja, jeg får lov og velkommen til. Du er wingman i dag, ja. Og det er selvfølgelig også dagen, hvor I kan være med her i studiet. Det kan I på den direkte linje og et telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Det er fredag. I kan ringe ind og stille spørgsmål, og det gør I altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Nana Fick, teknisk analytiker, du har været med os et par gange før. Lige for at få dig på plads, hvad er din strategi, når du er i markedet? Jamen, jeg handler både på meget kort sigt som daytrader, og det er sådan minutter til timer, jeg er inde i handler. Det er hovedsageligt i indeks. Så handler jeg noget valuta på lidt længere sigt, noget guld nogle gange, noget olie, og det er sådan set det. Men jeg er ret aggressiv. Og sidst du var med i studiet for det nogle måneder siden efterhånden, der var du lige startet som det, der hedder copy trader. Det er rigtigt. På Nordnet, det vil sige, at du har en portefølje, og så kan andre gå ind og følge dine handler og gøre dem efter. Og det er jo sådan meget en psykologisk ting, det der med, at pludselig handler du ikke for egne penge, du er måske også ansvarlig gåsetegn for andres. Ja, for andres penge. Hvordan er det gået? Den er nede med, jeg tror, 20% lige nu. Jeg var ramt af, jeg tog den 4. december til mentaltræning i London og skulle arbejde på at blive inde i mine handler. Det var sådan meget det mentale mindsetet omkring at handle. Så jeg kom hjem i december, og så skulle jeg blive inde i mine handler, og det skulle jeg bare død og pine, for man skal ligesom, man skal generere en vane og vende sig til at gøre det. Og så gik markedet jo fuldstændig. Måske ikke timing var helt rigtigt. Timing var så skidt. så der gik kontoen ned, og så har jeg været virkelig presset på tid. Så jeg prøver lige, og jeg er i gang med at få fikset alle mulige ting og sager derhjemme, så jeg har mere tid til at sidde derhjemme og handle. Ja, fordi man kan sige, at på den måde, du handler på, der bliver du næsten nødt til at være i markedet, ikke 24-7 som en vis herre Hårgaard, men du skal jo følge med. Jeg er nødt til at være der, altså, ja. Fordi nogle gange foregår det om formiddagen, nogle gange foregår det om eftermiddagen, og det er gerne i løbet af nogle timer, det foregår. Og hvis jeg ikke lige er ved computeren der, jamen, så kan jeg jo ikke handle. Det giver man af mobiltelefon? Det der sætter du alligevel grænsen. Ja, i hvert fald det. Jeg kan godt med mine egne penge, ja. Men ikke andre folks penge. Bare lige, Nana Fick, hvem tager man over mentalt træner hos i London? Jeg har været over hos en, der hedder Steve Ward. Og Steve Ward, han arbejder med traders mindset. Han startede egentlig med at coache elite sportsfolk. Og så kom han omkring trading og fandt ud af, at der var virkelig et marked der, og det var super interessant. Så han træner trader for hedgefond, professionel trader og så videre. Så ham var jeg over hos december. Det var super spændende. Men bare også dårlig timing. Og det ved jeg, timing is everything. Anders V. Hartvigsen, du er jo lidt mere en langsigtet investor. Det er sådan i female invest, men alligevel så har du også været inde i certifikater og de andre hårde ting. Hvordan handler du lige nu? Jamen lige nu, der er klart i det for det mere langsigtede. Jeg har været igennem sådan lidt en rejse, kan man sige. Jeg føler nærmest, at jeg er tilbage ved start nu. Jeg startede ud med som sådan en forsigtig investor og handle meget langsigtet og have investeringsforeninger og mere langsigtede investeringer. Og så gik jeg over til certifikater i et par år. Men som Nana siger, så kræver det bare, at man sidder og er med i markederne stort set hver eneste dag, når man har gearing og sådan nogle ting. Så det trak jeg mig ud af efterhånden, som Female Invest begyndte at blive større og det tog mere arbejde, så nu er jeg i det mere langsigtet. Mm. Så det er helt nyt at komme tilbage til den gamle måde, kan man sige. Og Nana Fick, hun handler fulltime professionelt og lever af det. Gør du også det? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men kan sige, det jeg bruger det meste af min tid på nu, det er jo at undervise kvinder i at investere, men jeg sidder ikke selv i markederne på fuld tid, for det kan ikke lade sig gøre. Men jeg håber, jeg kommer tilbage til det på et tidspunkt, for det er jo mega spændende. Det er jo det, der, og heldigvis så har vi 50 minutter sammen, hvor vi skal tale om det. Lars Svendsen, lad os lige få hold på dagens marked. Det kan jeg også godt lide. Man må aldrig spørge om kvindes alder, men du er ikke mere end 23, men? Jeg er faktisk lige blevet 25, så det er et punkt, ja. Nå, fordi det, der er sjovt, det er, at du sidder og siger, du er langsigtet investor, ikke? Det kan du jo også tillade dig. Fordi du skulle jo gerne kunne leve i 70 år endnu, eller 60, efter de folkepensionsregler, vi har, ikke? Jamen, jeg er 62, ikke? Så jeg kan jo sådan set ikke være særlig langsigtet. Horisonten kommer tættere og tættere på. Nå, men det der er sjovt, det er, hvis du kigger generelt omkring ældre mennesker, hvis man siger, mere modne, skal vi hellere bruge pænt ord, vi er jo meget mere tålmodige generelt end unge mennesker. Men de unge mennesker har i virkeligheden meget, meget længere tid til at spille tingene hjem. Deres fejltagelser kan, som vi alle sammen skal begå, de kan jo nå at blive helbredt mange gange, men unge mennesker, de er jo helt, hvad der sker i morgen, det synes de er vældig vigtigt, ikke? Men de har jo i virkeligheden jo 60-70 år foran, så jeg har 20 tilbage, hvis jeg er heldig, ikke? Altså, det er lidt sjovt, den der, at menneskets tankegang i virkeligheden er bagvendt. Men hvordan unge mennesker, og det er noget, jeg har tænkt over i mange, mange år, det er i virkeligheden kinesisk filosofi, ja. Og jeg har jo selv opfundet mange gamle kinesiske ordsprog. Det ved vi. Men hvad hedder det, at det er faktisk interessant, det der forhold, hvordan du tænker. Fordi du er så ung, og du har så lang tid, så hvis du sidder og siger, at den her ting, hvad det end er for en eller anden mærkelig biodims, bliver helt fantastisk, men det kan vare 20-30 år, før den kører, ikke? Så kan du roligt investere i det, fordi det skal nok komme i din tid. Det vil ikke komme i min tid. Mm. Måske, altså hvis du nu siger, at det ikke går bumsen stærkt. Ikke? Nå, men det er bare lidt sjovt med den måde, vi tænker på. Skal vi tage markedet? Ja. Hvordan ser markedet det er ned med, både i Danmark og Tyskland. Vi er ned med 0,6 i Tyskland. Vi har sådan lidt mat marked, også i USA, hvor det hele sådan er kørt sådan lidt flat. Vi venter, hvis nu de der... Vi fik jo Mario Draghi i går. Skal vi tage fat i den? Ja. Rentemøde ECB, han var på scenen kl. 14.30. Det han sagde, det var, at vi får først renteforholdelser i 2020. Mm. Og så lancerede han, som vi også var lidt inde på, vi havde Henrik Drusebjerg med i studiet i går. Og han sagde lidt, jamen vi får måske nok det her et TLTRO. Mm. Nummer 3. Ja. Target Long Term Refinancing Operation. Jeg slutter op efterfølgende. Ja. Som er de her nye lån til europæiske banker, så vi ligesom kan få smurt systemet lidt, så de kan låne penge ud til virksomhederne, så vi måske kan få lidt gang i væksthjulene. Mm. Overrasker det dig, Lars Svendsen, at vi fik et nyt program nu, vi næsten lige havde fået vinket farvel til nummer 2 i den her række? Jeg må sige, at hvis du sad sådan helt isoleret og siger, ja, så overraskede mig, det overraskede mig, det kom i går, men det er, jeg synes mere, det er sådan det, vi kalder for act of desperation, at det er fordi, at man ikke, man kan se, at nu giver væksten efter i Europa, og kommer måske ned på omkring 1% fra vel lidt over 1,5, ikke? I 18, ikke? Og vel 1,8 år før, eller sådan noget, men det er jo ikke, vi går ikke i minus, men det er ligesom om, altså, så skal vi gøre noget, og så, vi ligger allerede i nul, men så, hvad gør vi så? Så gør vi noget mere. Altså, det er en narkoman, der stikker sig selv i armen. Og hvad hedder det? Altså, jeg bruger overhovedet ikke tid til at høre på det, men vi kunne jo registrere, hvad der skete, fordi altså, obligationsrenterne, altså tysk obligation giver nu 0,06%. Altså en halv promille hvad hedder det, 10 år frem, ikke? Det er jo forbløffende. Og alle de der mærkelige lande, du også talte med Drusberg om i går, altså mærkelige lande, et fantastisk sted som Spanien, der er gået fallit 8 gange de sidste 200 år, kan man nu tjene 1,04%, hvis du vil købe en statsobligation dernede. Det er jo hul i hovedet. Og som sige, når man, pointen er, at du risikerer jo på et tidspunkt, at altså, i virkeligheden har de jo mistet grebet om det. Det er jo, altså nu vil de så pansætte gamle cykler og alt muligt andet skidt og lort, du kan køre ned på. De skal lave nye cykelstativer nede ved Nationalbanken. Nu er vi ikke med direkte i ECB, men hvis de skal føre det samme, så skal vi jo lave udvidet steder, hvor man kan pansætte sine ting og parkere sin bil som sikkerhed. Det kan være, jeg hørte en gammel joke om, vi hørte lige en meget sjov historie, det var ham, der manden, der havde en Rolls Royce, så kommer han ind i banken og siger, at han var pisse velhavende, han havde en Rolls Royce. Siger over i London, siger han, at han vil gerne have et lån på 700.000. Han vil gerne deponere sin Rolls Royce pant. Jamen, det kunne han da godt få lov til, og banken, de undrer sig lidt over, at bruge 700.000 og var så velhavende. Og så han kom tilbage, og han indfriede lån, og så alle var glade, og siger han, hvorfor gjorde du det? Jo, siger han så, det var billigere i rente end i parkering. Ja. Men den europæiske centralbanker Mario Draghi følger sådan set bare trop efter Federal Reserve i USA med hensyn til at holde renten i ro. Men ja, det er fuldstændig ret, Lars Svendsen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at centralbankerne tisser i bukserne for at holde os varme, og så udskyder lidt det helt store opgør. Problemet er bare, at USA har jo fået bevæget deres renter op til noget, som er nogenlunde i nærheden af normalitet. Mm. Og det har Europa ikke. Og det vil sige, at vi jo er på en eller anden måde, Europa er jo, vi er altså kommet noget galt afsted. Mm. Og så yderligere er Europa jo en sammensat mosaik, det skal man jo også huske, ECB, ikke? Og euro er det der. Men så altså på den måde, altså Europas pengepolitiske styrke er ikke specielt godt, og euroen faldt jo også i går, den røg et point af, den koster 6,66 for en dollar nu. Mm. Den kører stille og roligt opad mod kronen. Men det her udspil for Mario Draghi kommer altså af, at der er nervøsitet omkring væksten i eurozonen, og det er ikke kun i Europa, vi er nervøs for det, der er også på global plan. Nu fik vi lige tal ud fra Kina her til morgen. Eksporten er faldet 20% i februar, og det er altså mere, end man havde forventet, og selvom det har været kinesisk nytår, det sætter sig altså også i markedet her til morgen, også i det danske, kan jeg se. Lars Svendsen? Ja. Er der nogle specifikke virksomhedsrelaterede nyheder, vi skal omkring denne morgen? Ja, vi har også så Skov & Company, der er jo sådan en ret pæn virksomhed. De har jo 7.000 ansatte eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. De er kommet med 7.174, når alle er hjemme, også natholdet. Men hvad hedder det, at de kom med regnskab? Det var altså noget dårligere, jo faktisk 10% ned i slutresultatet. Det er det reelle er sådan, det er sådan 0 minus, ikke? Og de regner, så vidt jeg forstod det, med lidt fremgang i år. Men det var ikke noget godt regnskab, og aktien falder jo også 8% på den. Det er jo sådan en meget god og fornuftig virksomhed, egentlig i virkeligheden. Så Skov & Company, dem skal man tage hatten af for. Det er den eneste rigtig Aarhus virksomhed, der er tilbage. Mm. Hvis vi mener Arla, jeg ved ikke, om Arla bor mere i Aarhus, men hvad hedder det, og Føtex, men hvad hedder det, ellers er der ikke nogen Aarhus virksomheder tilbage, men jeg ser ikke på børsen, men det er meget, meget fornuftigt, og måder, de driver det på, og så videre, men altså, det er lidt over bak for dem. Mm. Ja, sådan er det. Det er jo og dem må så lige tage en 8% ned. Den er også ligget og kravlet op på det sidste stykke tid, så nu er lige ned i underkanten af 500. Og så med lykke kan vi være heldige at komme ned i 450, så kan vi købe den. Men ja, altså, måske ikke købe den lige nu, men altså vent lige. Lidt. Det tænker jeg heller ikke. Zealand Pharma, en anden dansk virksomhed i Medico, kom med regnskab i går, efter vi havde sagt vel og tak her i Millionærklubben. Ja. Du er jo investor i Zealand Pharma, og har været det siden børsnotering for 9 år siden. Ja, jeg er ikke i Jutland og Bank, og heller ikke i Fionia. Så nu har vi taget alle skal vi så ikke bare holde os til Zealand Pharma? Til Zealand, ja. Men hvad er det, at de kom jo ud med et overskud, fordi de har solgt det første produkt, ikke? Yes. Rettigheden til det. Og de kom faktisk ud med et overskud på 600 millioner kroner cirka, men de fyrer Britt derude, der har siddet, og nu holder hun op, ikke? Som direktør, holdt op 1. marts. Yes. Hun fyrede jo ordentligt op under kæden, og nu kører de faktisk videre på fuld fart. De brænder 575 millioner af det her år. Sidste år 485, året før var det 350. Så der er altså cash burn, så du ved noget. De har penge til 2 år. Mm. 19 og 20 er dækket, ikke? Der er 1,1 milliard i kassen, men hvad hedder det? Og det er jo så fordi, at de vil færdigudvikle de her ting, og så det er fuld fart frem. Det er meget frisk og dynamisk gået, og den er god nok, fordi altså, hvor det går så stærkt. Med hvis du nøler, den der tøver og taber, som den gamle sætter af P. Møller skulle skrive under på det første skib over i Glasgow, ikke? I 1904, men hvad hedder det, at hvis ikke du er hurtig nok, så løber det fra dig, og det gør det altså, men det er jo så, det er jo, altså, at brænde 50 millioner af om måneden, ikke? Der kan jeg ikke engang være med. Nej. Det er Millionærklubben, det er Radio 24-7, og jeg har Nana Fik og Anna Sofie Hartvigsen med mig i studiet denne morgen, sammen med Lars Svendsen. Og det er fredag, og det betyder, at du kan være med os hele vejen. Vores telefoner er åben, og det er på de numre, der hedder 20-24-7-24-7. Vores livestream er også op at køre, så du kan følge med os ind på vores Facebook-side, hvor kommentarfeltet er i fuld sving. I kan give tips og tricks til hinanden. Men ellers er linjen her ind til i dag, telefonnummeret, der hedder 20-24-7-24-7. Dette er Radio 24-7. Og vi siger godmorgen og velkommen til den første lytter. Christian, er det i Odense, du sidder og hygger dig? Ja, det er det. Det er det. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har et spørgsmål til Nvidia, som har haft sin nedtur, og lige nu der er minus 25%. Ja. Siden starten af året, faktisk. Og så har den lige faldt yderligere i går, så jeg. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er noget, man skal holde på, eller om man skal have en lille nedtur. Du har det forkert publikum. Jeg ved ikke, om der er nogen af damerne, der har lyst til at bide på den, men Anna Sofie og Nana Fik, er nogen af jer, der følger Nvidia? Nej. Det er der ikke. Og Christian, ved du hvad, jeg mener, det er hele den sekser, der sætter sig lidt i øjeblikket, men jeg har ikke været med at kigge på Nvidia specifikt i et stykke tid, om der er noget nyheder på den front. Hvor længe har du været inde i den? Det har jeg siden, jeg tror, det var december. Ja, det var lige i starten, der hvor det var en rigtig dårlig timing, jeg kom ind, faktisk. Ja, det tænker jeg lidt. Det lå på 192, købte jeg den til. Ja. Og nu er den så helt nede ved 149. Ja, 49. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvordan det ser ud med hensyn til handelskrigen, om det har nogen effekt på det. Eller. Nej, det tror jeg ikke, du. Men det er jo det der med de lavere chips, og det er jo de avancerede nogen, som både bruges til med noget video, og så også til til at lave de der krypto-boomet der, ikke? Hvor de sad og kørte rundt, så vil jeg forstå det. Men den der del er jo forbi. Du kan ikke tjene penge på det mere. De siger, de der, der har forstand på det. Altså, det der med mining og alt det der, og de kører, så skulle du køre vældig stærkt og have en enormt stærk computermaskine til det. Og det, de tider, altså, du kan ikke tjene penge på det mere, siger de. Mm. Der er for mange, det er simpelthen, det er blevet dræbt af, der er alt for mange, der vil sidde og have deres mine hjemme i køkkenet. Så måske bare tage et lille tab, og så... Ja, jeg skal ikke give dig et rigtigt svar på det, men prøv at kigge ind på den side, der hedder Finviz, finviz.com. Mm. Og så trykker du den der i navnet ind, så får du den, så kan du sidde og tage, og der er en frygtelig masse tal på den, og så kan du sidde og se det på, hvordan det er. Nej, det er en temmelig dyr aktie, så det er spørgsmålet ligesom om den er... Hvad hedder det, kører sporet for altid, eller for mange år, eller den kommer igen, så det er det, du skal give på den her halvleder. Christian, ved du hvad, jeg vil love dig, at vi læser op på den til mandag, for det er jo en aktie, vi har fulgt løbende her i Millionærklubben, bare ikke med Lars Svendsen her, og så skal jeg give dig et klart svar, for jeg har heller ikke fulgt den her det sidste stykke tid. Det var godt. Det var så lidt. Tak fordi du ringede ind. Og det var altså Christian, der havde ringet ind omkring Nvidia, der havde en benummer, der hedder 20-24-7-24-7, og det kan du også gøre sandet så klart ude til at tage imod. Men ellers er det dagen, hvor at, vi tager sådan en, sådan kommer du i gang, og hvordan kommer du videre? Det gør jeg sammen med Nana Fick og Anna-Sofie Hartvigsen, som begge har skrevet bøger. Anna-Sofie Hartvigsen, du har skrevet en bog om, hvordan man kommer i gang, sådan, hvis man er sådan, til den fundamentale side, ligesom Lars Svendsen. Og din bog kommer i dag, Nana Fick, omkring teknisk analyse, helt fra basics. Men lad mig starte med dig. Hvordan fandt du aktiemarkedet? Jamen, jeg har egentlig været investor på sådan lidt anden vis. Jeg har investeret i nogle virksomheder og sådan noget tidligere. Det har jeg gjort i en del år. Og så... jeg tror, det var faktisk min søn, der sendte mig et link til et eller andet med noget daytrading, og så tænkte jeg, det er godt nok spændende, og så har jeg faktisk ikke sluppet det siden. Altså, jeg har beskæftiget mig med det stort set hver dag lige siden, det vil jeg tro, ja. Har du sådan været omkring forskellige strategier, inden du sådan har fundet det sådan her, jeg skal gøre det? Det har jeg, og det er man nødt til. Man er nødt til, altså der er noget, der virker for nogen, og noget andet virker for andre, og det er meget forskelligt, hvordan vi opfatter tingene, hvordan vi ser tingene og forstår tingene. Så man er nødt til at prøve sig frem, og så går der jo altså... En ting er at være investor på lang sigt, en anden ting er at være daytrader. Det er to meget, meget forskellige ting. Og man skal have noget erfaring, og man skal have nogle rutiner og sådan noget. Så man prøver nogle forskellige ting, og jeg har også prøvet indikatorer og så videre. Og jeg er jo så endt op i nu at være rent teknisk analytiker. Jeg bruger ingen indikatorer. Jeg kigger bare på barne, jeg analyserer bare. Så det er der, jeg landede, og der er andre, der slet ikke forstår det, og slet ikke får noget af det, som får rigtig meget ud af indikatorer. Så der skal man ligesom finde frem til det, der virker. Hvordan havner du i den, der hedder daytrader, spekulant og rent teknisk? Er det simpelthen noget med dit temperament at gøre, eller hvordan? Det har rigtig meget med mit temperament at gøre. Det har rigtig meget at gøre med den måde, altså min måde visuelt at opfatte ting på. Det giver simpelthen mening for mig at sidde og kigge på en bar. Jeg får rigtig meget information ud af at sidde og kigge på en bar, hvor hvis jeg har en eller anden indikator, der kører i bunden, så giver det mig ikke ret meget. Så det, jeg plejer at sige til mine elever på kurser og sådan noget, det er, at vi skal ligesom have det, altså det her, det skal blive en forlængelse af dig. Det skal blive sådan en ekstra hånd eller et eller andet. Og det er teknisk analyse og bare analyse for mig. Mm. Vi skal lige have det med bar. Bar, det er sådan nogle blokke for kurs, ikke? Candlesticks. Candlesticks, kunne man sige. Det hedder lys på dansk. Et lys. Ja, direkte oversat, så hedder det jo. Nå, men det er bare, fordi der er nogen, der er i Jylland. Det er teknisk analysebegreber, vi taler om her. Når du kigger på en kurve, så kigger man det. Det er rigtigt. Det er meget indforstået. Men det er en bar, der fortæller, om vi går op eller ned for hver enhed, dag eller time, eller hvad vi nu kigger på. Ja, vi har Lars Persson med her i studiet, som også er teknisk analytiker. Han kigger sådan på det ugentlige gennemsnit. Vi plejer at drille ham lidt med at sige, at det kun om fredagen, han handler. Ja, præcis. Ja. Er du sådan på sekundet, på timen, eller i den du er ligesom med Tom Hårgaard, som vi også er med på den dag? Ja, det er jeg. Jeg handler på 2-minutters graf, 5-minutters graf, og så kigger jeg på timegraf og dagsgraf på indeks. Ja. På valuta, der kigger jeg på månedsgraf og ugegraf, og der handler jeg på dagsgrafer. Hvad skal vi til at spørge dig, hvilke markeder koncentrerer du dig så om? Er det både aktier og valuta og råvarer, eller har du sådan koncentreret dig om et sted, og så sit det her, jeg følger med? Nej, man kan sige, at det er ligesom min måde at risikosprede på, hvor en, der har en portefølje af aktier, har x antal forskellige aktier, så har jeg valuta, som er langsigtet, og så har jeg noget guld og noget olie. Lige nu har jeg kun olie. og så har jeg indeks, som jeg handler på meget kort sigt. Så det er ligesom min risikospredning at gøre det på den måde. Og det er som regel sådan, at nogle gange så tjener jeg ikke rigtigt på daytrading. Så altså for eksempel fra den 18. og frem til for nogle dage siden, der kørte vi bare sidelæns. Så jeg tjente ikke nogen penge på daytrading. Jamen til gengæld, så gik valutaen rigtig godt for mig. Der er som regel et af stederne, det ikke rigtig kører helt godt, og så kører det godt de andre steder. Men nu siger du, holder du ikke øje med nyheder og sådan det fundamentale, og kigger på virksomhederne og makro, men nu havde vi jo så ECB i går, vi lige var omkring. Den slags nyheder kigger jeg på. Lige, jeg tænker, det er jo sådan noget, der sætter sig i valutamarkedet. Det er sådan noget, der sætter sig i valutamarkedet, ja. Og særligt valutamarkedet er meget følsomt over for den type nyheder, men det sætter sig jo også i indeksene. Altså indeksene ryger 200 point på sådan en nyhed, så der kan man enten hente meget eller tabe meget, hvis ikke man er opmærksom. Og det er der sket nogle gange, så har jeg ikke lige været opmærksom, og så gør det rigtig ondt, eller også bliver man rigtig glad. Når du siger indeks, som siger, så er det Dow Jones. Det er Dow Jones og DAX. Og DAX, det tyske, ikke at forglemme. Nu siger det der, hvis man ikke lige er opmærksom, så smutter det for mig. Der er jo det, der hedder stop loss. Det har jeg altid. Jeg har ikke en handel uden et stop loss. Mm. Altid. Det vil sige, det er der, man lige sætter en streg i sandet på sin kurve, og hvis du så ryger ned under den, så er du ude. Og farvel og tak. Ja, og det er nok en af mine styrker. Det er, at jeg er ret rigid i forhold til min risiko. Også efter, du har været til træning i London og får at vide, at du skal blive i markedet? Ja, det havde jo mere noget at gøre med så at få mere profit i den anden ende, men risikoen, den er stadigvæk den er over risikoen. Det er jo winners run. Men hvis jeg spørger, så må du have en meget små bremseklods ned, altså meget lille afstand, eller hvad? Ja, det kommer an på, hvad det er, jeg handler. Nå. I valuta, så kan jeg jo godt have en risiko på hvis nu jeg går efter 1000 point, jamen, så kan jeg jo godt have en risiko på 300 point. Mm-hmm. Så hænger det jo meget fint sammen. Ja. Og i indeks, der har jeg en ret lille risiko, 20, 30, 40 point, afhængig af markedet og produktet. Mindre i DAX end i dag. Nu havde vi jo Nikolaj Kosakiewicz, direktør for den københavnske fondsbørs, med os i studiet i onsdags. Han kunne så fortælle, at de har jo for nylig lanceret et indeks over C25, de største danske virksomheder. Ja. Er det noget, der kunne være interessant for dig? Nej, det tror jeg ikke. Det er for småt? Det er for småt. Sådan en morgen, hvor du skal være med os her i Millionærklubben om 9 og 10, hvor markedet går på fuld fjerspring. Hvordan har du lagt dig i markedet inden da, Nana Fick? Jeg har en lang short position i Dow, og så har jeg købt olie. Den vil jeg tro går ned lige nu, hvis Dow falder. Og så har jeg, jeg er kort i pund yen, pund dollar. Og så har jeg et par andre valutapar. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det er for nogen. Det er okay. Ja. Det er fredag. Telefonerne er åbne, og som I lige kan høre, så har Nana Fick med i studiet. Det vil sige, at vi har en klar til at svare på spørgsmål omkring teknisk analyse. Nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7, hvis du var med her i studiet. Så har vi også Anna Sofie Hartvigsen, og du er med på det fundamentale, Anna Sofie. Hvordan fandt du aktiemarkedet og din interesse? Jamen, jeg har altid bare haft en interesse for at tjene penge, tror jeg, det har været. Det er også godt sted. Ja, og nu er jeg jo fra Fyn. Det er sådan noget, man tit hører, det kvinder ikke rigtig siger, men det er jo en meget reel grund til at gå ind, nok også den bedste grund til at begynde at investere. Og jeg er jo fra Fyn og har hele min familie i Jylland, så jeg har selvfølgelig arbejdet og sparet op, siden jeg var 13 år. For sådan, ja, gør vi. Og det gør vi ikke på Sjælland. Ja, det gør. Jeg forstår, hvad du mener. Ja, men vi er i hvert fald sådan lidt... Vi er store på det. Og så da jeg blev sådan 18-19 år, så havde jeg opbygget en pæn opsparing, der bare stod og tabte værdi i banken, fordi renten jo som bekendt er lavere end inflationen. Og så begyndte jeg at tænke på, hvad jeg kunne gøre med den her opsparing. Og jeg kunne ikke købe en lejlighed, fordi at jeg var studerende, så jeg kunne ikke få et lån i banken. Og så var aktiemarkedet ligesom et naturligt skridt for mig, selvom jeg ikke rigtig kendte nogen, der var på det. Og hvordan, altså sådan noget med, at jeg har en nem idé, og så starter jeg på en platform på nettet, eller var du nede med din bank, eller hvad gjorde du? Jamen, det er faktisk en sjov historie, for jeg gik længe med tanken om at komme i gang, og man sidder derhjemme i sit nattøj og googler i sengen, som hvad er en aktie, og hvor handler man dem. Og så det, der egentlig gjorde forskellen, var, at jeg var til en kollegiefest, hvor jeg mødte en fyr, der investerede rigtig meget. Og så til festen var vi simpelthen partypoopers og satte os ud i køkkenet, og så skrev han ned, hvilken hjemmeside han brugte, og sådan de bedste råd til at komme i gang. Og så gik jeg direkte hjem og oprettede depot på Nordnet, og så har jeg været i gang lige siden. Og det har selvfølgelig været altså, en lang proces med, at man sidder og søger information i starten, og sådan alle de her helt basale ting, og jeg tror, Nordnets kundeservice har været virkelig træt af mig. Men efter sådan... altså jeg vil sige, jeg har fået noget for pengene i hvert fald der. Men sådan ja, efter, det er en fest. Det er det. Og efter et år, så følte jeg virkelig, så havde jeg, så havde jeg fået godt greb på det, jeg havde fået selvsikkerhed, og så er det der, jeg ligesom begyndte at kunne gå fra de sådan helt sikre investeringer til de lidt mere risky. Så det var, det var en lang rejse med sådan rigtig at komme i gang. Og hvordan har din investeringsrejse, det er jo et meget populært brugt, og hvordan har den været? Sådan, du startede med aktier, eller, og så var det optioner, eller hvordan har du kørt den? Jamen, jeg startede med at spille min portefølje ud i aktier og investeringsforeninger, og det var det, jeg gjorde sådan det første år, hvor jeg ligesom opbyggede selvtillid, og især investeringsforeninger vejede tungt, fordi det er lidt mindre risikofyldt. Og så efterhånden, som jeg blev mere selvsikker, så begyndte jeg at handle certifikater også med gearing, og det er jo som bekendt en rigtig hurtig måde at tjene penge eller tabe penge på, og hænge af, hvordan man rammer den. Og det handlede jeg i sådan 2 år. Jeg vil sige, det første halvandet år, der gik det altså over stok og sten, og det var altså så fedt, og det overgik helt mit studiejob i profit. Og så var jeg bare uheldig at komme ind i Novo og Pandora, havde jeg lige da de begge to gik dårligt. Og jeg vil sige sådan, jeg har stadigvæk tjent mere, end jeg har tabt på hans certifikater, men det satte ligesom lidt en bremseklods, og jeg var sådan, okay, nu skal jeg måske også lige tage og tænke mig lidt mere om. Og så begyndte jeg at ændre mig, så jeg ligesom endte her, hvor jeg er nu lidt mere langsigtet i virkeligheden. Mm. Sidder du derhjemme og læser kurver og sådan noget, og kurslister og regnskaber, alt det der, sidder du og hygger dig med det? Det gør jeg ikke lige nu, men da jeg var inde i, altså, i certifikater, der var det sådan, jeg har aldrig været daytrader, men jeg har været sådan ugetrader, tror jeg, man kan sige, hvor jeg holder det måske sådan noget en, max halvanden uge, for det koster også at have dem til at ligge i rente, certifikaterne der. Men det gør jeg ikke mere. Så hvordan ser din portefølje ud i dag, Anna-Sophie? Jamen, lige nu, jeg har faktisk stadig i Vestjysk Bank. Det synes jeg var lidt sjovt, da den kom tilbage på private hænder. Det har ikke været den bedste investering, men det er jo sjovt, så har jeg lidt investeringsforeninger og lidt aktier. Men jeg har været ret passiv faktisk, vil jeg sige, her de sidste halve år, efter Female Invest har taget fart. Og jeg tror måske, det er meget sådan... meget normalt for sådan for investorer, at man har tid i sit liv, hvor man har tid til at sidde altså hver dag og kigge, og så har man tidspunkter, hvor det ikke kan gå. Mm. Men jeg tænker klart nu, hvor der er kommet den første danske ETF er blevet børsnoteret, så er det helt klart noget, jeg skal ind og prøve også. Hvorfor? Fordi ETF'er bare har performet rigtig godt, og især i forhold til risikoen, så man ved, de er billige at handle. Og det, der også ligesom gik op for mig i forbindelse med, at vi skrev vores bog Klar, Parat, Investere, når vi holder alle de her kurser, det er jo, at tit der er det vigtigste ikke, hvad man har, men det er bare, at man er investeret i markedet. Og jeg tror, at det, jeg ligesom er nået frem til, det er, at når man ikke har tid til at sidde og kigge 3 timer om dagen og analysere aktier, så er det vigtigt at bare have en spredt portefølje, have et indeks. For vi ved, at for eksempel det danske marked går op med ca. 8% om året i gennemsnit. Så hvis man bare kan komme med på markedet, man behøver ikke engang slå det for at få gode afkast. Man kan den måde være inde og have fingeren på pulsen. Men det er jo den diskussion, vi tit har her i Millionærklubben, sådan her aktiv mod passive investeringer, hvor vi så har Alfa-hand herovre, Lars Svendsen, som går ind og plukker, og så har vi altså jer to, som du er udelukkende på indeks, Nana. Og går du ind i enkelte aktier også? Jeg har 3 aktier, men det vil jeg ikke sige, jeg gør. Er det danske aktier, du holder dig til også? Nej. Hvad med dig, Anna-Sophie? Spreder du også dine interesser, så det ikke kun er i Danmark? Det er jo sådan, det er jo det største spring for danske investorer, der er jo at bevæge sig ud over Novo Nordisk og Mærsk, og den du også kom lidt længere ud. Hvor langt ud i verden er du? Jeg har faktisk kun handlet danske aktier indtil videre. Ja. Og det har jeg, fordi at, det var selvfølgelig også noget, jeg tænkte meget over. Og jeg er nået frem til, at for mig, den tid, det ville tage for mig at skulle sætte mig ind i markedet i hele verden, det følte jeg ikke, jeg ville kunne gøre godt nok. Så jeg har valgt sådan at fokusere ret snævert på nogle ting, og så forhåbentlig vide mere om dem. Men jeg tænker igen også hele snakken her med, at det er godt at sprede sin risiko, især nu de her tider, hvor ingen rigtig ved, hvad der sker. Det kan være, at jeg skal ud og have ETF'er på andre markeder også. Mm. Det er fredag, det betyder, at vores telefoner er åbne, og dagens panel, det er Nana Fick, Anna-Sophie Hartvigsen, og så er det Lars Svendsen, og jeg er Pernille Indgaard, og linjen her indtil, det er 20 24 7 24 7, og så har vi altså også vores sms, der er åben på 42 624 7. Og der er en del, der spørger her til handelsplatform, hvis man gerne vil i gang med at investere. Nana, er du ofte, når jeg taler med spekulanter og daytrader, så har I det med at sprede jeres interesse lidt også på platformen. Er du også i den skuffe, eller har du en platform, du bruger? Nej, jeg har forskellige platforme, og det er jo blandt andet fordi, at der er forskellige spreadpriser. Og spreadpriser, det er det, jeg betaler for at gå ind i en handel, og den har rigtig, rigtig, rigtig meget at sige. Så på forskellige tidspunkter er der forskellige priser, så derfor bruger jeg forskellige handelsplatforme. Og så er det også en måde at risikosprede på, fordi når man, altså jeg kører med en ret høj gearing, jeg kører med op til 200 gange på flere af mine platforme, og så kan man jo i princippet godt brænde en konto af meget, meget hurtigt. Og så skal der helst ikke være for meget, altså stå for meget på kontoen. Så det er jo også en måde at risikominimere. Ja, det er automatisk stop loss. Så stopper fisken. Det er helt automatisk. Så slut du. Skulle markedet... Ja. Put 30.000 ind, og så bum, de var væk. Nå, det var jævligt. jeg vil godt lige sige her, jeg har ikke prøvet at brænde en konto af i, jeg tror, det er halvandet år eller et eller andet i den retning. Når du skal vælge din platform, hvad er det så for nogle ting, du kigger på, Nana? Jeg kigger på spreadprisen. Ja. Og eksekveringen kigger jeg også på, og så er der jo nogle broker, der går ud og siger, at de har rigtig gode priser og så videre, men så ved man, enten så har de ikke nogen kundeservice, man kan få fat i, hold dig væk fra sådan noget. Ja. Der er nogen, der ikke er særlig gode til at betale penge ud, hold jer væk fra sådan noget. For nye, der skal ind og vælge en platform, så er det en rigtig god idé at vælge en lokal eller en i Europa i hvert fald, fordi de er reguleret, og så har man en vis garanti i det. Mm. Må jeg spørge om noget? Hvornår investerede du første gang? Så hvor mange år siden er det? Er det 5, 10, 15? Mange år tilbage i verdenshistorien? Putter du første gang på i et finansielt produkt? Ikke en eller anden unoteret aktie, men sådan en eller anden finansiel ting? Det er nok 5 år siden. En touch med det, ja. Ja. Før det, der investerede direkte ind i virksomheden. Ja, men det var jo sådan noget, der men var det er jo noget helt projektagtigt, andet. Ja. Ja. Mm. Nå, Svendsen, det er fredag, der er på spørgsmål for lytterne også, og specifikt til din en gammel slager hos dig. Nu ved ikke, om der er nogen af jer to, der har været omkring den, Anna-Sophie og Anna fik, men det er Bavaria Nordic. Ja. Og det var sådan lidt i samme skuffe som Sinan Pharma, der kom ud med regnskab i går. Ja. Men Hans, han vil gerne lige vide her... Bavaria Nordic, efter at Prostvagt faldt pladask til jorden. Hvordan skal vi forholde os til den her aktie efterhånden? Jamen, og der faldt kursen jo fra 430 til 280, og så røg den op i 250, og så er vi så fæstet af igen til 145. Og det er måske også, fordi den ligger og glider lidt nedad. De fleste spørgsmål, vi får, det er jo, når aktierne falder. Det er jo ikke, når de jubler opad, vel? Det er jo den gamle historie, som min vekselerer sagde. Når det går godt, så er folk dygtige, og når det går røven til, så er det vekselerende idiot. Eller bankmanden, eller hvad man har. Prøv du at tale udenom nu? Eller? Ja. Nå, men det er jo sikkert, fordi den ligger og fiser af. Jeg sad faktisk i går og talte på knap, om jeg skulle købe lidt ekstra til mig selv, for ligesom at stikke fingrene i hullet nede i robåden her, for om vi kan holde den op. Men balladen er med dem er jo, at de har, hvad kan man sige... I og med, at det der røg på gulvet, det her Prostvagt, så er det, de har tilbage, det er jo så meget unge ting. Altså, der er langt til, de bliver færdige, ikke? Mm. Det gør jo, at de godt nok har penge i kassen. De har 2,2 milliarder i kassen, ikke? Og det er 70 kroner på en aktie. Men det er ligesom, det varer lang tid, inden de kommer igennem, bortset fra de der ting, som Janssen og Janssen har, hvor det er blandt andet Ebola-vaccinen, der ligger først. Og nu har der jo heldigvis ikke været, der har været, noget udbrud her en gang i november-december nede i Afrika, og de kommer også en gang imellem. Men det var ikke så stort, men hvis der kommer en stor udbrud igen, så vil alle være, så bliver de vilde med Bavarian igen, fordi de opdager, det var ikke dem, der havde det. Jo, det er det. Men hvad hedder det? Og at det skal faktisk blive færdigt i løbet af i år eller næste år. Fordi det er jo noget, hvor du reelt set giver positiv særbehandling, fordi du har ikke noget. Mm. Så alt er godt. Ikke? Altså, hvis du kommer noget, som er marginalt godt, så er det også godt, men hvad hedder det, bare du har noget at gøre godt med, så hvad hedder det, det er det, det handler om, og det vil sige, at det handler om de der vacciner, som primært Ebola, det er den næste i rækken, for det andet er der altså temmelig lang tid til, at det nogensinde kommer i mål, og det er ligesom, at der er for langt til mål, ikke? Det er balladepunktet. Og så kan de jo blive overtaget af, for eksempel, det er jo ikke naturligt, at det var Johnson & Johnson, der ville købe dem. Det er lidt den du går og venter på? Jamen, på lang sigt, alle de her miniselskaber, det gælder også Zealand, men de er så mere blandede bolser, ikke? Men på lang sigt, de der, hvis de har noget, der dur, så bliver de købt op, ligesom vi oplevede med Novo, der ville have den nede af Blinks nede i Belgien, som så blev købt af Sanofi i stedet for, ja. Og så videre. Der har jo været en relativt pæn opkøbsudvikling med forskellige selskaber, de større, som køber. Vi havde også fornyeligt også sket med Bristol Myers Squibb, som de er i denne ovn, men hvor der aktionærerne faktisk mener, at det måske lige er for optimistisk nok, at de ikke, hvis du køber for dyrt, så udvander du jo den gamle aktie dig selv, ikke? Og så må du godt sige, at det kan godt være, at det er fint for direktøren, men det kan godt være, at det ikke er godt for aktionæren, ikke? Så, men der er gang i hele den der, og det er de alle sammen. Hvis du har et farmaselskab, der sidder og siger, at det her, ikke? De skal stå selv om 15 eller 20 år, så siger jeg, nej, det skal du ikke tro på. Hvis du tror på det, så kan du godt glemme at købe den, fordi det er meget usandsynligt, det kan lade sig gøre. Nu er du selvfølgelig lidt bias, Lars Svendsen. Ja. Kan du lige prøve at finde Bavarian Nordic-kurven op, fordi så kan det være, at den anden fik, hun lige kan kaste sine tekniske øjne på dem, hvis jeg lige må hvis det er okay, Nana. Det er okay, ja. Hvis du kan få øje på den deroppe. Skal jeg flytte mig, eller? Kan du godt se den? Men bare lige, så kan du lige stå og kigge lidt på den anden fik. Men vil du gå ind i den selv, Lars Svendsen? Nu er der så lidt bias. Jeg er jo dybt ind i den. Det ved jeg. Ja, og jeg vil da også, du vil sige, nu vil jeg måske forsvare den position, jeg har ved at købe noget mere, men altså, man skal hele tiden sidde og sige, at kan jeg få den endnu billigere, og det kan man i princippet altid, men altså, man skal jo også købe, mens man kan få den til en fornuftig lav pris. Og er der value for money i den? Og det mener jeg, det er, men der er bare, det er det der med, der er så langt hjem. Altså, det er ikke sådan, at der kommer noget om 3 måneder, så er alle vi benløst til kurs 280 eller 500 eller andet. Det er der, altså, der er lang vej hjem. Det er det, der er balladen. Og det er jo så, aktionærerne sidder og siger, Jamen, du bliver ligesom, du kører træt, ikke? Man skal være meget tålmodig, hvis man er i Bavarian Nordic. Jamen, vi talte om Sealand i går. Det er taget fra 2010 til, og vi er ikke kommet, den er stedet 20%, ikke? Ja. Det er jo ikke, hvis Sealand skulle have fuldt marked, så skulle den have kostet over 300. Men det gjorde den så ikke. Nej, det gør den ikke. Ikke nu. Men jeg fik rent teknisk til Bavarian Nordic. Hvad kan du læse ud af den? Altså, jeg synes jo, at den går... nu ved jeg ikke helt, hvad det er for en... Er det en ugegraf eller månedsgraf eller sådan noget? Det er 5 år. Vi kan se 5 år i alt. Ja, det. Jeg synes jo, at den ser meget sidelæns bevægende ud. Der sker ikke super meget. Og fra hvad? 14. juli 17 og til nu... Nej, fra marts, der kostede den 123, nu kostede den 145, vi har været 450. Ja, men fra 14. juli til nu, der går den jo svagt nedad, så kan vi se. Nå ja, altså herfra, ja, så det var jo en fald jo. Så går den sådan set 17, bare svagt nedad. Ja. Vi har haft en dobbeltbund her for, jeg ved ikke, hvor lang tid siden. Ej, det var september 17, måske. Men den, bum. Så jeg synes, den ser lidt kedelig ud, ja. Faktisk. Du kan ikke se, det er discount-guff. Og det kan jeg ikke se. Ja, det er helt sødt, du vil lige ved, hvad. Vi runder Bavarian Nordic af med den. Medicosektoren, Anna-Sophie Hartvigsen, med dine fundamentale briller, er det noget, du har fokus på? Nej, det er det ikke. Hvilke sektorer kigger du så på? Jamen lige nu, der prøver jeg faktisk bare at sprede ud, så jeg ligger lidt i alle sektorer. Altså jeg er gået helt væk fra kun at have sådan fokus på en sektor eller enkelt aktier, som jeg jo havde, der handlede certifikater mere. Mm. Så nu prøver jeg faktisk bare at sprede mig ud, så jeg ligger i flere sektorer. Hvis man kigger på den her makrosnak, som også kører nu, egentlig er vi i Millionærklubben i dag med at tale om, at der er den her angst for global faldende vækst. Og det er ikke nogen hemmelighed for nogen efterhånden, at vi har et marked, der har suset opad i 9 år. Hvordan dækker I jer ind sådan risikomæssigt, hvis der kommer en vending i markedet? Hvad gør du, Nana Fik? Jeg er jo ikke så afhængig af, at det går op, fordi jeg handler både, når det går op og når det går ned. Så i virkeligheden er det meget fint for mig, hvis der sker et eller andet. Det er meget bedre, end når vi ligger et eller andet sted og ikke rigtig ved, hvad vi skal. Så hvis det går ned, jamen, så begynder det at gå op igen. Så er der noget volatilitet. Så, så det gør jeg ikke så meget for mig, om det går. Du kører altså begge veje ligesom Tom Hårgaard. Jeg kører det tænker jeg også er en mental øvelse. Jamen det er, at du kan vende, ja. Det kan godt være. Det kan godt være. Det er bare meget naturligt for mig. Jeg kan ikke rigtig se forskellen på det. Altså, jeg forholder mig jo ikke til. Jeg sidder ikke og handler et produkt. Altså, jeg sidder og handler noget grafisk, der foregår på en skærm. Så hvad produktet er, det forholder jeg mig ikke til. Mm. Jeg gemmer lige et spørgsmål til dig, Anna-Sophie Hartvigsen, og så siger vi velkommen til Peter fra Grenå. Velkommen til Millionærklubben. Ja, hej. Hej. Hvad kan vi gøre for dig, Peter? Jamen, jeg har i 1,5-2 år haft en aktie, Fundamental Invest, Stockpick 2, og købt den dengang, den var børsnoteret. Ja. Og så er den så blevet taget af børsen, og så siden den tid, der synes jeg, den er sådan fæsen ud. Jeg tror, den faldt 20% sidste år, eller sådan noget. Den er godt nok så stegen 8% i år, men jeg kunne da godt tænke mig at høre, hvad panelets mening er om den. Mm. Fundamental Invest, Lars Svendsen, det er gamle ven, Michael Foss. Michael Foss, ja. Er toeren taget væk fra børsen, siger du? Ja, det... Hvad? Det er den vel sådan set ikke. Jamen, jeg stod også lige og tænkte over, det er noget, der suser forbi mine ører. Ja. Nej, det passer måske ikke. Nej, men det er noget med, at man ikke vil sælge flere aktier i den, eller man stopper, eller hvordan var det? Ja, det gjorde men det var vist i den første, ikke? Men det var, da han ramte 3 milliarder i den første, sagde han, at han ikke vil sælge mere. Okay. Og, og det var ligesom, fordi han sagde, at vi kan ikke have den måde at investere på, kan jeg ikke håndtere større beløb, for så ligesom kommer jeg til at fylde for meget spændt ben for mig selv, ikke? det er det samme med ham her, Warren Buffett, har sagt det. Jeg kan sådan set ikke have flere penge, end han har, sagde han, ikke? Men Michael Foss, fundamentalinvest, som jo flere år i træk er blevet kåret som den bedste porteføljeforvalter. Ja. Primært i danske varer, og jeg kan så også sige, at vi har inviteret Michael Foss adskillige gange, forsøgt at invitere ham i studiet. Han har så sagt nej tak indtil videre, han er nok med at passe forretningen. Er du stadigvæk på den hest, der hedder, at hvis du går bort, så skal din kone lægge alle sine sparepenge hos ham? Jeg vil sige, nu kan jeg jo så tage de aktier, jeg har, og måske ikke må han sidde og passe på dem jo, men respekt for den gamle brygger, i hvert fald lade dem prøve på at løbe lidt derudad, inden han byttede helt rundt til sit eget. Men ja, men altså, han er en mand, jeg har stor tillid til. Mm. Han har jo godt nok haft en periode, hvor, ikke fordi hans aktier faldet, men altså, han har haft nogen, som jeg jo ikke rigtig haft den store glæde ved i livet, blandt andet B&O og sådan noget. Det har jeg lidt svært med at gennemskue, hvad han skulle have fornøjelse at have den. Men altså, sådan er det jo altid. Der er jo altid ting, som man sidder, den der ost kan jeg ikke lide. Der er jo 1000 ost, ikke? Jeg kan slet ikke lide ost, men altså, hvad er det, forskellige. Nå, men der er jo altid noget, hvor du siger, det skulle være mærkeligt, at han har 30 aktier, der ikke var en af dem, jeg ikke kunne lide. Men, havde du købt i Fundamental Invest, Peter? Hvad? Havde du købt i Fundamental Invest? Ja. I et par år. Og hvad hedder det? Vi havde jo også, altså aktiemarkedet sidste år havde jo et setback, og det ramte jo også ham. Og der kan du sige, at det ramte ham måske lidt mere. Nu har jeg ikke set hans performance sidste år, men fordi... Jeg mener, det var nemlig 20%. Ja, og det var jo lidt over markedet, ikke? Men så vidt jeg husker det. Men hvad hedder det? Altså, strukturen i det, han laver, er god nok. Han tænker, og han har en god hjerne, og først og fremmest, han er en ordentlig mand. Han er ikke sådan en, der løber med helt lortet og æder det op i omkostninger og sådan noget der. Det er han altså ikke. Så derfor er det der, vi har sagt, hvis jeg skvælder hesten før min kone, så var han et sted. Jamen, der er jo så få mennesker i den her verden, du kan stole på. Altså, du kan ikke bare tro, at du går ind i en stor bank, hvor der står et stort skilt med her er bank Dittendalen, og så er det fantastisk. Hvad siger du, Peter? På, det er omkostningsprocent. Jamen, jeg vil høre Lav, om han mener, det er en, man skal beholde. Ja, ja. Det mener jeg. Godt. Tak. Ja. Det var sådan set det. Nå, du var det ene. Det var bare det svar, du ville have, Peter. Jeg siger tak, fordi du ringede ind, Peter. Kan du have en god dag? Tak. Hej. Og det var Peter, der ringede ind, og det gjorde han på nummer, der hedder 20-24-7-24-7. Vi kan stadigvæk nå et par spørgsmål herinde på 20-24-7-24-7. Nana Fika med os, og det er Anna Sofia Hartvigsen også. Anna, inden vi talte med Peter her fra Grenå, så snakker vi om det her med, at vi har et marked, der er galopperet derudad i 9 år snart. Og vi står og ryster lidt i bukser og siger, hvor længe kan det fortsætte her? Hvordan dækker du dig ind i forhold til det? Du har sådan ikke prøvet at handle i et marked, der gik nedad. Man kan sige, jeg har aldrig handlet i et marked, der gik nedad i lang tid, men da jeg sad og handlede kortsigtet, det handlede jeg for eksempel i ugerne før Brexit, hvor jeg også shortede en masse. Det var jo lidt en no-brainer, kan man sige, for usikkerheden fik jo markederne til at falde generelt. Det danske marked faldt med 5% alene i ugen før Brexit. Men nu, hvor jeg har taget de lange briller på, så har jeg bare tænkt mig at holde fast. Fordi vi ved jo, og det lyder måske kedeligt, at selvom aktiemarkederne svinger op og ned, så er det kun gået op historisk set. Og som vi allerede har været inde på her, så har jeg jo en lang tidshorisont, for jeg har mange år foran mig, så jeg har simpelthen bare tænkt mig at holde fast. Mm. Har du sådan en strategi for at sige, at det er så mange penge, lægger jeg til side om måneden eller om året, og dem skyder jeg så over i aktiemarkedet? Det er sådan helt fast, så du ikke bliver fristet, hvis man kan sige det sådan? Ja, det har jeg. Jeg startede ud med en opsparing, og lige siden der, så har jeg overført et fast beløb hver eneste måned til min investeringskonto, og så har jeg investeret det. Vi havde et event med Nordea her for nylig, hvor der var ham, der holdt foredrag, Thomas, han sagde rigtig godt, at man skal ikke investere det, der tilbage, når man har forbrugt. Man skal forbruge det, der tilbage, når man er færdig med at investere. Og det synes jeg bare er nogle rigtig gode briller at have på. Så ja, jeg har et fast beløb. Det må jeg lige spørge, det der. Nu skal du også have lov at lave lidt reklame for det her. Eller jeg ved jo ikke, hvad er det der Female Invest for noget? Jamen, Female Invest, det er en organisation, hvor vi lærer især kvinder at investere deres penge. Fordi selvom kvinder er rigtig gode til at investere, så er der ikke særlig mange af dem, der gør det. Alle er selvfølgelig velkomne til vores events, men vi prøver ligesom at tage hele den her retorik omkring, at investering er så svært ned på et niveau, hvor alle kan være med. Og det har bare, oplever vi, en rigtig god effekt, når vi stiller os op helt almindelige piger i almindeligt tøj og bruger ord, som alle kan forstå og ligesom afmystificere aktiemarkedet. Og så samarbejder vi jo med de fleste danske banker i Danmark og er ved at komme til udlandet nu her også. Og så har vi bare events, og ikke for at lave for meget reklame, men man kan finde det på, ja, på Facebook og LinkedIn for eksempel. Jamen, du sælger ikke nogen varer. Ja, det gør jeg ikke. Altså, du er non-profit. Du er altruistisk, selvopoffrende menneske, en Florence Nightingale i investeringsverdenen, hvor du vil lede nogle af dine søstre ind, som er kun er ret og rimeligt. Jeg siger det kun, ikke for at drille dig, men det er da flot. Hvor vil du hen, Lav? Jeg vil bare vide, hvad det er for nogle folk, vi har med at gøre. Ja. Om det er... Og når nu det er kvindernes internationale kampdag, så kan vi jo sige, at det, der er sket inden for de sidste 2-3 år, det er netop, at kvinderne er kommet meget mere på banen inden for investeringsverdenen. Og hvis jeg netop går på Facebook eller ser, hvad for nogle events der er, så er det netop poppet op. I er der Female Invest. Vi har også haft Møs med fra... du har skrevet bog sammen med hende, Nana Fick. Som også et eller andet kvinde, et eller andet investeret. Ophelia Invest, der holder MS, der er kvindeøkonomi. Du underviser også, Nana Fick. Det gør jeg. Så der er jo blomstret op, og der er flere kvinder, der interesserer sig for det. Og det er ikke nogen hemmelighed. Det er også nogle undersøgelser, der viser, at Lars Svendsen, du står med glimt i øjet, at kvinder faktisk er bedre til at hente afkast, end mænd er, når de først er i markedet. Ja, nu og på er der den nok note, en forklaring. Det er der altid. Nej, men de der undersøgelser, der er faktisk en forklaring på det. Det tror jeg, det er, at kvinder er mere langsigtede end mænd. Og derfor er det, at hvis du har en periode, hvor markedet er gået opad, så vil de overperforme. Hvis du har en periode, der er gået nedad i lang tid, så vil de sandsynligvis have underperformet. Vi har sådan et meget glimrende tilfælde, hvor det skete engang i 80'erne, hvor forsikringsselskaberne, de var meget bedre til at investere end bankerne, for vi var meget kortsigtede. Jeg var selv en bank, det vil sige, at vi. Mm. Mens forsikringsselskaberne, de var så støvede, så de aldrig flyttede en skid på noget. Og da det hele så bullerede op og løftede sig med 250% eller offentlig noget, så fik de den bedste performance. Mm. Sådan er det nogle gange, at den der tungeste røven klarer sig bedst i et opadgående marked, men klarer sig ikke også dårligt i et nedadgående marked. En anden forklaring er også, at kvinder er bedre til at tage en kalkuleret risiko, og ikke bare en risiko. Jeg ser i hvert fald ret stor forskel i risikoprofilen på kvinder og mænd nu. Jeg vil sige, jeg har altså flest mænd på mine kurser og som mine elever, men kvinder har en helt anden risikoprofil. Så det tror jeg har meget med det at gøre. Mm. De er måske mere tålmodige og sådan noget, hvor mænd de er så bange derudad. Til gengæld kan mændene tjene meget, meget hurtigt, når det går godt. Ja. Vi smutter lige til Farsø, hvor vi har Carsten med os. Hvad kan vi hjælpe dig med på sådan en fredag, Carsten? Ja, god formiddag. God formiddag, velkommen til. Jeg har faktisk et spørgsmål til Lav vedrørende min gamle far. Han er 81 og har en halv mil på bogen. Han ikke rigtig ved, hvad han skal bruge til. Ja. Så tænkte jeg, hvordan 0,017 ja, det er ikke meget, i banken, det er jo røv og nøgler, som du siger. Det er en lidt frygtelig situation. Og det gælder jo både, om du er 81 eller du er 71 eller... Mindre, men det er faktisk så fint, som i går, der oprettede jeg sådan en aktiesparekonto til ham. Ja, ja, ja. Altså, det var jo en start, ikke? Og så bare 50.000 ind på den. Jo, det kan ikke måske. Ja. Nu skal jeg så spørge, hvem der skal arve ham. Så er det dig, så er det virkelig en dejlig, der har risikoen jo. Det skal vi jo lige. Ja, jamen, det må du selv finde ud af derhjemme, hvor vi er flere søskende, eller hvor mange er, ja, det ved jeg. Jamen, der er mig, og så har jeg så to drenge. Åh, ja. Og jeg har sagt, at han kunne bare lave lidt til de to, og så... Ja, det skal han gøre. Altså, generelt set er det jo, at hvad hedder det... Man kan jo sige om det der forhold, at det jo, man skal jo ikke være tro, at livet er forbi, fordi man er 81, men man kan jo sagtens investere fremad, og de 50.000, og så bliver det til noget mere næste år. Det kan sagtens gøre. Men Lars Svendsen, helt generelt, hvis du har en halv million nu, og du skal i markedet, hvordan vil du så placere dem? Jamen, jeg vil jo gå, der er to ting, du investerer i, det er aktier og fast ejendom, ikke? Og han skal jo nok ikke købe fast ejendom i den alder. Du kan ikke få meget for en halv million, jo. Det kan jo ikke købe noget, men hvad hedder det, så han er jo lidt tvunget til enten at have bare stående på tomgang, eller, hvad hedder det, lege lidt med dem, og det kan man jo godt gøre, hvis det er for 50.000, det flytter jo ikke noget, og så give pengene videre, og i øvrigt er det en god idé, uden at skrive blandt mig i jeres familieforhold. Hvis man er nået det punkt, og du har jo store drenge, kan jeg gå ud for, ikke? Det må du have. Ja, 22 og 5. Nå, du vil. Og 5? Ja. Nå, der er uorden i generationerne der. Men ja, hvad hedder det? At generelt set er det jo en god idé, hvis ligesom det er en, der har skrevet den der ude fra mine penge, eller hvad den hedder, ude fra Hans og Skolen, ikke? Ham her, Møller. Men Michael Møller, spring, professor. Spring børnene over og gå videre til børnebørnene, fordi så skal du jo bare sende videre næste gang. Så altså, ligesom at sige, hvis du kan klare sig, har du skal bruge og alt muligt, og har en ny master og alt det der, så er der ingen grund til, at du skal have penge. Så ligesom at sige, man kan overføre det samme beløb jo til børn og børnebørn. Så er det bedre at springe sin den ene generation over, gå ned til børnebørn med det samme. Ja, men fordi dem, der har brug for det, når de skal have, han skal købe, ham der er 25, eller hvad han var, der 23, skal jo købe lejlighed og alt muligt, og er det til at købe, ikke? Ja. Så er det jo bedre at sige, så er du ikke gammel dreng, du skal have de penge, du skal bruge, så du kan leve trygt de næste år og få kaffe og en dram. Men nu Carsten, han slipper millionærklubben i røret her og sidder med sin halve million, og han skal, hvad for nogle knapper skal han så trykke på? Det er da rigtigt, at det er sådan en aktiesparekonto, det kunne være meget sjovt for den gamle her. Men det er kun 50.000? Ja, men så siger vi sådan, så kan han jo give sine børn, de kan jo få, er ikke 60.000, 62.000, tror jeg, man giver til sine børn og børnebørn. Så har du fået brugt 124.000 plus de 50, så har du 174, så er der 320.000 tilbage. Men altså, problemet er, at du kan jo også købe dig en, hvis du tør det, købe dig en bankaktie, en Nordea og sådan noget til 60, der giver dig 10% udbytte. Men er det et indeks, er det en investeringsforening, eller hvordan skal den gribes an, Lars Hansen? Ja, det kan man jo også gøre, men bare sige, generelt set skal han jo. Han må finde sig ikke at få noget. Generelt set, hvis ikke du har lyst til at lidt våge øjet, og det er lidt sent i livet, når du er 81, så, hvad hedder det, så er man tvunget til at finde sig, at renterne er 0. Der er ikke, du kan ikke. Du har gået til højre og gået venstre, du kan ikke gøre en skid. Det er sådan, at inflationen er 2%, gør det ikke? Nej, inflationen er jo kun lige lidt over 1, ikke? Men altså, du bliver, du bliver udhulet lidt, men altså... Du kan ikke hjælpe ham så meget, men du kan hjælpe ham af med pengene, ved at sige, at han skal give dem til jer, og så skal han bare stille... Vi skal nok være flinke med penge, skal du så sige. Det er nok så tæt, vi kommer på et svar. Jeg har forsøgt lidt med det der... Ja. Der er ikke så meget... Så skal du købe... Hvis du vil absolut købe nogle aktier for et par hundredtusind, så skal du købe nogle, der giver meget udbytte, ikke? Det er det, du skal gøre. Og der er for eksempel en Nordea-aktie, en af dem, du kan købe, ikke? Men så køb en 4-5 stykker, så... Yes. Så jeg har 12-14 stykker i min egen portefølje. Ja, men det er jo ikke noget, man bruger din far jo, men ikke dig selv, du skal tænke på. Carsten, jeg tror, det var så tæt, vi kommer på et svar til dig i dag. Tak, fordi du ringede ind til os, og fortsat god dag. Tak for det. Ja, selv tak og velbekomme, du. Vi nærmer os de sidste par minutter her i Millionærklubben med Nana Fik og Anna-Sophie Harvidsen. I underviser begge to andre i at handle. Og her på min mail også, der får også nogle spørgsmål. Okay, hvad er så de top tre råd, hvis man gerne vil i gang? Vi kan starte med dig, Nana Fik. Hvad er det, du som det basics, du giver dine nye elever? Jamen, når man er helt grøn, så er det første, man skal, det er, at man skal finde nogle strategier, man kan arbejde med, så man kan begynde at få en idé om, hvad markedet gør fremadrettet. Så det er det, man skal bruge sin energi på allerførst. Og så, når man har gjort det et års tid, så begynder man at skulle arbejde mere med selve sit mindset. Men ud at få fat i nogle strategier og øve dem. Mm. Hvad med dig, Anna-Sophie Hartvigsen? Er I lidt på den samme list? Ja, altså jeg vil sige, at man skal jo gøre sådan nogle helt sådan basale overvejelser, før man kommer i gang. Sådan, hvor mange penge har man? Hvor meget tid har man, og hvor risikovillig er man. Når man ligesom har gjort sig de her overvejelser, så er det vigtigste faktisk bare at overvinde frygten og komme i gang. For vi møder tit folk, der har tænkt på det her i overvis nogle gange, og så tør de bare ikke, at de har siddet på deres hænder. Så vi plejer jo at sige, at man skal ikke vente med at investere, man skal investere og vente. Og det lyder meget basic, men det er tit det, der er det sværeste, ligesom at komme ud over rampen. Og hvis man sidder derhjemme og tænker sådan, ej, jeg vil gerne i gang, men aldrig har fået det gjort, så kan man jo starte med at bare købe for eksempel den ETF, der lige er blevet børsnoteret, eller 1-2 investeringsforeninger. Man behøver ikke smide hele sin opsparing ind på én gang. Man kan jo godt starte med babyskridt. Mm. Er nogen af jer, der hoppet på den, der hedder aktiesparekontoen? Nej. Nej. Den er ikke relevant, kan man sige. Hr. Svendsen, der er lige et hurtigt spørgsmål angående Teva, som vi jo har fulgt her de sidste par dage, og du var sådan lidt, du ville gerne lægge billet ind på den. Har du noget af det i den her uge? Jeg har købt selv i går faktisk på et eller andet, og lige da den åbnede på omkring 16, den kostede 15,98, så dagen var gået eller sådan noget, så den har ikke flyttet sig, men jeg mener, at det er fiskeområdet nu. Nu skal man, og jeg vil også gerne købe nogle her, men jeg skal bare skaffe nogle penge, og det bliver jo nok Lundbæk, der skal vige for Tiva, men ja, altså den burde være der nu. Mm. Men altså, det er jo et godt spørgsmål, men altså, ja, og det er jo, nå, men altså, det er jo et stort perspektiv, det er jo et eller andet med 25-30, et eller andet stort, det er jo ikke bare, at den skal tilbage til 20 eller 24, det er jo sådan, det er en ordentlig op. Inden vi slipper den her ugenafsvendelsen, så fisk lige din portefølje her, for vi skal selvfølgelig lige have styr på, hvor du ligger. Jamen, i søen. Jeg har jo tilbagegang jo 295.000, jeg har været op i 308, så jeg har jo oplevet lidt rekylen her på 4% baglæns. Det er jeg jo ikke så glad for, men det er jo livets vilkår en gang, at det pendulerer lidt baglæns imod mig. Men du har også spredt dig temmelig kraftigt, synes jeg. Du har mange aktier i portføljen. Ja, jeg har vist 12, tror jeg nok. Ja. Det bliver til, og, jamen, det er det. Jeg kører som princip omkring 20-25.000. Altså, man skal have mindst 8 aktier, ikke? Og så har jeg fået lidt mere, og så, når det så vokser op, så kan du sidde og sige, at hvis det er 20, så kunne jeg jo sådan set have 15, når jeg har 300.000 kroner, ikke? Men altså, deromkring, og for at have sådan nogenlunde fornuftig spredning på tingene. Det er vel strukturen i det, men ja, der er lidt rekyl i det, desværre. Desværre. Det er fredag, og det som markedet venter på, og det er altså et marked, vi stadigvæk har lidt i minus, Svendsen, så vidt jeg lige kan følge med op. Være, ja. Måske, og forhåbentlig, så... Ja, jeg kaster dig rundt, det ved det godt. Ja, det er den her kampdag her. Ja, det, 0,3 ned. 0,3 ned. Det vi venter på lidt, og det markedet venter på, det er selvfølgelig kongen over alle nøgletal. Det er jobrapport, der kommer fra USA her i eftermiddag. Hvis du vil have overblik over den kommende handelsuge, så stikker vi i studiet her bagefter, Lars Svendsen, og tager en lille podcast, 10 minutter, som bliver lagt ud på vores hjemmeside, hvor du ligesom jeg får overblikket over den næste handelsuge. Anna-Sofie Hartvigsen, Nana Fick, tusind tak, fordi vi måtte låne jer i dag her på den 8. marts, og fortsat rigtig god dag.